توانی بوق درست بکی و بیام فروشی نیل نیل نیل نیل چی بو نیل با پیره جیان تو لچه بوی خانم بینی دیار خونی نخوشت بینی و بله خانم بپیوان ناسکه بینی چاکتی چی لبرده بو منی لگل خوی ده بر داق لکم لبیرت بی تو بس لگل منده چی لگل کسی تر نا باشه پیاوان ناسکه و کیت پیش نیل و ترند رویشتن. اوان لسر برزایی کن راوستاون و سیدی کارکانی اوان دکن. باشه است ایمه چی بکنی برز ها؟ هرچند همو قسکان در راستا بلان نازم لیونو برز ترند ببرو بیو ناکن. بلان من وازی علی ناهنم. من بیرو کو پلانم هیبو اوان کیت. پیره جیان، نزانم با پیاو دیویز من لگل خوی ببرد. تو نای ناسی او چیه؟ ناکتکم، نای ناسم. زور سیره. کتا جوانکم، نزانم چون دیویز تو برد با پارازدائیس. هزدکم که دمان ناسید. زاری واحی دلم زیادر لوی کبیری دیدکم و او پیاو ایمه دا ناسید. بلا مو زور سیره. راز دکی، منش هروان هزدکم با پیره جیان. من تنها دمویت بزانم او چیه؟ زاره چند کلیت باسی توی دکر بوام نه به تو لجانی تایبتی من خود حل قرطیانی ام که خزش بگره وازمان لبینه و تمویه توی وازمان لبینه و بگره و بولندن چی دوید؟ امش پاره گستکت و کارکانت بود اتوانی دست بیب که توا تو چید لمن دوید؟ اگر بردوام بیلم گشتا ماندو دبیو چشه زورت بود روز دوید برای برزم و دبی خوام نیل ببام بو پاره دایست پیره جیان دبه بخصم بکی چی؟ راسته که هر چی بیریه دکم و او پیاو کات دستی گرتم زور ترسم بلام ایسه ده زنم پیم خوش داری چی تر بیبین موا چی؟ چیت گود نیل؟ نه زنم بوا بو بلام براسی هستم و دلید او کات دستم گرت هستم که کلمیش دی ناسم با پیره جیان نیل او خصه تو دی که بلای منو زور سیره ده زنم بلام با پیره جیان بابروین دی بابروین هی چیزه؟ بچه دروی؟ دستین با باکور من تا نزیک باکور دروم در توانم لگلم در بین با پیره جان زور باشه بابسین سر کوین باشه بسرحاتی پانزه هم خواد لگل با پیره نیلو ترند ببلم رویشتن روو باکور بلام نیل نتواند او پیاوان ناسل ایر کرد حز دکات جاره چی تر بی بینه توا نیل کتا اقلکم دستم کم یک پشو دادم اگر لخود باشا اگر من دو نارحتم دتوان بخوتم پشو بدم سپاس دکم برز بله دستم پشو یک دادم بیلو یکم داره که ببلمه چی وک اما گشت دکی چیه ده ترسی؟ منش یکم دروه بوم بلام ایسا چاک بوما ببوره بچکو بله واب زنم نای تو نیلا نای منی جانی بلموانا بله راستا بلم نای من چون دزانی خانم نیل دتوانی تا ایرابی بله گوتیان اما بدم با تو اما چیا وتیان بشویگ با توی بدم که با پیرت پی نزانه سلام نیل او کابره قصه چی با تو هیا تو دبی با تنها بید بو اوتیلی کلم نقشه دایا ساوری تا و هر و ها داوایا کم هیا اوش اویا کللی با پیز باسی مکا زور سماس نازانم و کابره چیا بروم لگل یا نا پاره چی زور باشور گرد بو اوی کاره که انجام بداد پاره که گرن نیا مزانه نیا نامه که بخونه تو دید بویره یا نا بله حتمان اگر او نامه بخونه تو دید تو زور بدل نیاوی و وادلی چاکی دناسی وانیه برزم باشه اونده قسمه که بروشتیگ بینه با پیکو بیخوی اونده هیلاکم بدریزای روز من عربانم لی خوریو پشتم دیشت حزم لیه پشویگ بودم دوازم لی بین باشه ده توانی پشویگ بدهی آی چن خوشم زور سیره نسره و ترمی که لفیان ندوزی و توا باش بو مرد شرط نیه که ترمکه یان ندوزی و توا یان نا کلف زور بیمشک بو زور رقم لی بو لوانی اکتو پر کلف وات زانی چه شیگ نیه برس کلیف؟ پولیس اکلیوه برس کلیف براسی ایو زور بی اخلو زور شدسن لچی ندرسن پولیس ایلندن لی ایلندن ها دور از ایست بگاد هی سیری بکا او بو کم لچوه دی تو ها ولی وی ای خان مکم ام بو کد لچوه بو ام بو که کتک پیدا بوم نهی نل بو استا چه بو سفر زان چه نگرشتم گوتت نیل راستا اما بو چه نیلا بله ها راستا خاطو نکم اکسای کنای نیلو پی نگوتی با چه دستم اوتی دستم با باکور با پارادایس خیرا که سر که و تا دا گنه لنده دورا آگه بیبی مالکا گورم نیلی نو را بکاش و جره او تاهم باره بله ولی های بیت بله زان خیرا که عربانه اک پیدا بکا بسر چو گورم تم بخت من باشا هر کادی بیر لسر کتون دکم و آگام لخونا مینید بله تو راز دکی براز بختم بو توا هر بسمع ایرلنده دست بکار دب مو دبه نیل بس بسر بکم باشه کسکم مزولیه خاتون نیل تو چونی با پیره چین خاتون نزوله ایس تو ده چینیا لوانه قاتش کابی اولیه بردون دکم حالای من بو نازانب چی بلیم هز دکم شتیک رو داوا سیر که برس هز دکم کنیل لاید ایم اکاد بفیرو دنگل لیر دانشین تو ده تو همیشه لیر دانشی ها تو بلید برسترین نامکی بینی بید بو چی دو اکوت برو با کنار در یبزانه چه حواله که یا ها؟ باشه خیالت آسوده بی تنها احزاری خواردو براستی پیم سیره کتکم تو کاری زور سیر دکی داویلی بردن دکم با پیره جیان نه حالای من بو نده بایا سکانی امبال اما بدم با تو لهمی خرابتر اوی تو نوچی بو هوتی لکا راست دلی براستی با تو آیل بیرم چو چی لبیر چو تو بابا تکا چه نیل پیره جیان براسیز نبو نه نه ده بشوین ایک بدو زینو شو پشو بدن لی قاچی اویش پیویستی با پشودن هیا جمله چی ده بید؟ ایوه چی دلن برس؟ امال سرگشتینو تا ایسا بره ارمانه داوله چیو ده منی نوا؟ من زور خوشحال دم اگر ایوه تشریف تان بینن بو مالی امه منیش خزمت تان دکم تو براسی تا؟ اوه تو دلی چیک تکم زور سپاس دکه این برز نامه نوی زیادر لوا ازیتی توب دی نه شرمزارم مکن بیر لما هر مکنو من با تنیا دجیم به تنیا دا جیبارید نیل کتی من همو کاته نبه بس چاوروانی یارمتی خلچی بین ام با رزه دویز یارمتی مام داد سپاسی دکه بله وای با پیره جیان زور سیرا دبا استلیر بون بود یارنین لوانش تک رو دابی من نمزانی بید نیل نيل سي اولو كوشك دجي دياره هيت كسغلي رناجيه ودياره لشوينا كدا كسي ناو نبو بله هروايا هر لبر امش من لي دجيم زور سيرا بله اكتكم كوشك جي زور سيرا اگر اكتنتواني او بياو بينر من تواي باركور ناغرم اويك وريش نغرت ود بي بيدموا دبي امشي شي هر صار سربكم نا تکاده کم ایره به مالی خودتان دا بینین هیچ شرم مکن چند خوشا همو کاتی ارزون دکر لگوش کشی وک اما بجیم دبه بلم که براستی سوپیچی زور زور خوش بود دستکانت خوش بید دبه سپاسی خاتو نیل بکیم با قاتی پر ازار و سوپی دروس کرد سپاس دکم خاتو نیل که دکم برز جان برواب که هر کاتی سیری تو دکم بیری برا کم دکم آوا آها نشم زانی بو که او برا گورتان هیا بله او کاتی منال بون لیک جا بوینوا نیل استکاتی او قصانه نیا تکاد لدکم نانکت خو بسر چاو با پیرا آها نانی من توابو براسی خاتو نیل اگر حستان کده توان تاویک بناو کشک کده بجرن باشا یالا برو دای جان نتوانی عربانکت جوان تلی بخوری ها؟ اگر راستی دوید دبی ایما با کشتی سفر بکن اگر کشتی بینی خیلی راستا اگر با پاس برای باشتی را تگهشتی یا نه ها راستا اماش اوشتا بو که پیوست من بو برس لانه هم کشتی ها چشه بود روز کرد بی اگر ده تیو بیفروشی او ایما ده کرنوا ها کم تر لصد دینار نیفروشم تک اشتیانا بگره جانا صد دینار هنیز نیا ها زور سپاس برس هر است ساچی دکم آ ها چی خلاپا دعمت کردوا دبی هر زمتر خلاصی بکی ها هیز نیا گورم کم خراب وا بنام کات کشوفیره که کسیک بو زور بنا شهر زای لیدا چی؟ چی کسیک شوفیر بو بخواه لانه خوی بید لوانه نیل بید خوی بید او برامد لچوه دید برزم کمیگ لخوارتره او بنام زور دل جیره دلیان پیدگان ای خواه جان تان با بختین نه جان سر که ده توانی چه فری برم که جانم چون ده بخور بید دی بابروی باشه سر چو زور سکا بخیر بیم برزم بخیر بی سر چوم سه دینار بو او بلا مشکاوا دنیا هم شیطن ها فیل یا نکردم راوس فیل بازینه بگره نوا براستی ایمه لفیل کردم برام بر بخل چی زور آزای اوکس ایمه که براست من اون دست خراب نیم دنیا هم اوکسه نیه ده برای تو زوانی ها یعنی بام زوانه ایمه اوان ده بینین وای وای وای گمجا یعنی بام شیش فریده که یا هاوز بدم چک برو دنجی برش جان لوانه تو بپرسی حسب که بزانی بسرهاتی جانی من چون و چون بوم شوفیری بلم لپازه سالی و من بلمم پیا همیشه دریا برو خوم راده چیشه حسب کم لناو دریا دا بجیم دزانی برا که من همو کاتی عرضی او بو کبسید بو او بری دریا دل نیام برا کد با عرضی خوی گیشتوا منی جوا برده کم آوا اگر بروم با پارادایز لهمش تک آقا درده بم و حوالی دکیشم پیده گد جوی بگره خاتونیل اگر تو لسر پیمانکی خود بمینی من دتوان با پاره کوری بگرم بلای میچنوی بکرم کودا تیوی من ببید بولای اکابران ناسا نیل بس ایتر شو درنگا برو بخوا باشه با پیره جیان اصادتم سیرا هیچ رگای کتر نیرم رگای زیادر لوانه هر لمن تو رو بید بلام چی بکم ها که سرکوه زنید نیل لکوه بلام دبی سرتا برویم با مالی کره خاون بلا مکر کناوی جانا آها زور باشه دیار نو نشاری دزانیم کاری کی باش دکی تو دیسان زور قصه دکی خیره با برویم کیت باشه برو آجر برو ببو رکیت دوام خستی بلام هردیم نه چی بو قصکم بو دانشتوی نخوتوی خوده ناکوید نه کمی قسم ازاری هیا اگر رگم پی بدهی لگر برز جانده تیم بو شر بولای پزیشک نهل بو چی بو رویشتن بو شر درو دروز دکی و دروم لگل دکی او کاغذی که دی شاری او پیم پیشان بدا لمولا ازارشت درو نکی و تک کاغذ ببو ربا پیره جیان تگیشتم دوباره کیتا؟ او نامی داوا بابا رز جان نیل کچکم براستی نازانم لما و دواتی من بسر دید با پیره جان بز دموی زارشتر او پیاو ببینم دموی بزانم پارده ایز لچویا دیکم ده ناسی بز اون دا نا ببروی تکار دکم با پیره رگم ببدا تکار لی دکم نیل تو نبی اون دل خوبایی بید للای تو چه گرنگ ترا؟ من یعن او پیاوه؟ دلنیا بکا تو بوم گرنگ تری با پیره جیان ای تو بو جمع را نگریو او ساری که من پید دلم بو جمع زینا کهی با پیره جیان او تم من دبی بروم نا تو دبی جوی لقصکانم بگری نیل ببورا با دستی خوام نبو استا که اوان ده حزده که بروی برو بلام اگر لخود دک چکم باشه اگم لخوم دبه وره تیرو نیل بوستا حد زکی بیم نگلد حد زکی نه با پیره جان من بطن یادتم نیل آخر نیل دعوی لیه برینده کم برسترین کم یک پشو بده برو این خطو نیل برس دیار ایره خویی چی؟ بله بلام دوی برو بو اولا برا حالی تو باشه خاتونیل بله باشه برزم نیل با پیره جان نیل با پیره جان اگر لخود بی نیل با پیره جان اگر لخود بی خاتونیل اگر دکم ببوره با پیره جان برس رین کیت برس داولی بردن نکم لو کاری که کردم نیل روش تو منی بچه هست بو کاری وای کرد نامکی تو بولای تو تو تا هم بار کیت لستر خوب برزم نگران مبا تو سمکه او هر ببینی تو لوانه بنا مالا تپر ببین نمان دید بید کیت توانی نیا استا اگر او شتشی لبید او تو الان مکتن هیا پیم رالی تو ما بستت چیه برس رین برسترین الات اصالی روشتوها هر چند نیل قاتی زور ازاری هبو بلام حد بو اوی که ایو ببینید و دیاره نیل روشت بو هتل تاوکو من ببینید ایره باشه برز جان، سپاس. تکا دکم خاتم نیل، آگاتان لخوتان بی. ام پاره بده با او باشتر با تو. من واز ناکم شایانی ام پاره بم. بلان برز جان، تو بیشت بفاری ای بلیمی چی تیر ندکری؟ نا، گرینگ نیه، من با بلمش دوتوانم کار بکم، من بتوانم. راست برز جان. اما اوک سپاسید، با من دبیونو دور گرم. من سپاس دکم. اگر او پیاوت بینی یکسر بگره و لای با پیرید، تو هیچ خم خو من لای او دمین موا. من زور سپاس دکم. برز جان، هیوادارم لداحتی دا کشی چی گوره بکری. سپاس دکم، هیوادارم توش دا کتو براکت ببینی. خواد لگل. خواد لگل. برا سریبك اول نيلة بلا راس اخواتي واه يا ترى واش داك هي بي عقلي بمشك قبد بيني دابا الناس تاع ورادك اقرب امشي بي لا انا لا نتفرمك يا نكبه سیرا، دلن لیره رویشتون لانه زور جور نبین گمزه، این تقرابه نی بخوید ایسا دکونه بنا و کوا نیل، طول شوی آی نیل دزانم تو هر چیز من بزنه هیلی کتکم نیل نزانه کلف و براز لدور و چاودری دکن بود و زینوی کیتو او پیاوی درواد با شارچی تر او وک اوه یک سری دوی چی به دست اوه و دیار نیا و با پیری شیلیون بو نزانه با چوب چید آیا نیل کیتو پیاوان ناسکه ددوزه توا یا نه؟